vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Söylendikçe içim fena titriyor. Meyhanelere düştüm, sebebim malum, çivi çiviyi söküyor. Bak ne hallere düştüm, karşımda sessiz yalnızlığım oturuyor. Ah Mekno, benimle gel İzmir'e gidelim. Ah Mekno, kaderler konuşsun dinleyelim. Ah Mekno, gerçeği rüya edelim. Ufak ufak yanasam biz keleme. Gümüş gümüş yakamız bakışlar. Usul usul perdeler kımıldasın. Dudak dudak uyansak birbirimize. Ah mikro, benimle gel İzmir'e gidelim. Ah mikro, kaderler konuşsun dinleyelim. Ah mikro, hayattan kâr edelim. Başka kimseyi görmüyor. İsmin söylendikçe içim fena titriyor. Meyhanelere düştüm, sebebim var. Çivi çivi söküyor. Bak ne hallere düştüm, karşımda sessiz yalnızlığım oturuyor. Ah Mekro, benimle gel İzmir'e gidelim. Ah Mekro, kaderler konuşsun dinleyelim. Ah Mekro, hayattan kâr edelim. Gözüm senden başka kimseyi görmüyor. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden herkese günaydınlar sevgili dinleyenler, merhabalar. Yine sizlerle birlikteyiz bu sabahta, yine bir saat boyunca sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Sevdiğiniz şarkılar ve türkülerle buluşturmaya çalışacağım. Umarım aynı keyfi birlikte alırız. Gözüm senden başka dedi Ezgi'nin günlüğüyle merhabamızı verdik güne. Keyifli bir liste sizleri bekliyor. Tabii keyifli derken bugün biraz bir dinleyicim söylemiş sisli puslu hava diye. Hakikaten öyle, İstanbul'da öyle. Hani düne nazaran dün güneşli demiştik, soğuk ama güneşli. Bugün sis ve pus var. Ama meteoroloji yine uyarmış. Bakınız neler söylüyor. Bir kulak verelim bakalım, memleketin İstanbul dışında olan yer yerleri de ne durumda? Şöyle bir bakalım, ardından sizler için seçtiğim bir şarkıyla devam edeceğiz. Önce meteorolojinin son değerlendirmelerine göre doğu bölgelerdeki yağışlara ilave olarak ülkemizin batısının öğle saatlerinden itibaren Trakya'dan başlamak üzere Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli olacak yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Haberiniz ola diyoruz. Tabii hava sıcaklığı Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Uyarılarsa kuvvetli yağış uyarısı var. Tahmin edeceğiniz üzere toz taşınımı uyarısı var. Çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı ise daha çok Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine dair uyarılar. İstanbul'da ise parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası, zamanla il geneli aralıklı yağmurluymuş sevgili dinleyenler. 8 derece civarında olacak hava sıcaklığı da gün boyunca. Zuhal Olcay'la devam ediyoruz. Sana doğru diyor, Hatay'a doğru gidiyor bu şarkı. Radyo Havan. Herkes seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu. Herkes seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. İki yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim var. Umudum var hala yarında. Ben severim aşkın zorunu, kimi gider kolayına. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim mahkum elinde. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgi mahkum elinde. Zuhal Olcay seslendirdi, sana doğru dedi sevgili dinleyenler. Dilerseniz gündeme şöyle bir geçelim, bakalım ne var ne yok. Mecliste yapılan görüşmenin ardından TSK Disiplin Kanunu tasarısı kabul edilerek yasalaştı. İlk maddemiz bu olsun. Diskoların kaldırılmasını öngören yeni yasayla bir askerin aşırı borçlanmaya meyilli olması ve iffetsiz kimseyle evlenmesi de TSK'dan ayırma sebebi olacak. Ben böyle durumlarda şöyle bir kalırım. İffet derken neyi kastedildiğini ya da namus derken, ahlak derken neyi kastedildiğini, kime göre bu kuralların konulduğunu, hangi çerçeveye sığdığını pek kafam basmıyor işin açıkçası. Bunu da hakikaten hani neye oturturlar bilmem. O yüzden de böylesi kurallar biraz saçma gelir. İffetsizle evlenen ordudan atılacak başlığıyla yer bulmuş bugün gündemde. Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda hasılı kelam kabul edildi. Kanuna göre neler var? Aşırı derecede borçlanma, borçlarını ödeyememe, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayri tabi mukarenette bulunmak TSK'dan ayırma sebebi sayılıyor. Yeni kanunla birlikte disko diye tabir edilen oda hapsi cezası tek istisna haricinde barış zamanında kaldırılıyor. Bu cezanın barış zamanında verilmesine yönelik tek istisna karasuları dışında bulunan gemilerde işlenen disiplinsizlik halleri olarak belirlendi. TSK disiplin kanununda ayrıca bedelli askerlik hizmetiyle ilgili bir düzenleme de bulunuyor. Kanuna göre bedelli askerlikte belirlenen bedelin yarısını ödeyerek başvurusu kabul edilenlerden ikinci taksit için öngörülen 6 aylık süreyi geçirenler veya ilk taksidini geri alanlarda şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlara bedelli askerlik için yeni bir hak tanınacak sevgili dinleyenler. Hasılı kelam başlık böyleydi. İffetsizle evlenen ordudan atılacak. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Arkanızdan yol almam, onlar ister alınsın, isterlerse darılsın. Onu bunu bilmem, karışmam, kim ne derse desinler. Ben alınıp satılmam, onlar ister alınsın, İsterlerse satılsın. Seni kendime sakladım. Hepsini ben hesapladım. İsterlerse barışsın. Seni kendime sakladım. Hepsini ben hesapladım. Seni kendime sakladım. Seni kendime sakladım, hepsini ben hesapladım dedi. Duman'dan dinledik sevgili dinleyenler. Duman grubunun eski albümündendi. Biliyorsunuz epey bir Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yasa var. Ana dilde savunma da köşkten ana dilde savunmaya da onay çıktı. Ana dilde savunma ve hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan yasa Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Abdullah Gül mahkumlara ana dilde savunma hakkı getiren yasayı da onayladı. Aynı zamanda hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarı 24 Ocak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuştu. Gül bir haftalık incelemeden sonra yasayı onaylayarak yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderdi. Yeni yasa resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek sevgili dinleyenler. Yasaya göre sanık iddianamenin okunması ve esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek. Tercüme hizmetleri İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca oluşturulan listeden sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilecek. Bu tercümanın gideri devlet tarafından karşılanmayacak. Bu imkan yargılamanın sürüncemede bırakılmasına yönelik olarak kötüye kullanılamayacak. Tercümanlar İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca ve her yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından seçilecek. Savcılar ve hakimler bulundukları illerdeki listelerden değil, diğer illerdeki listelerden de tercüman seçebilecekler. Adalet Bakanlığı buna ilişkin yönetmeliği düzenlemenin kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılacak. Yönetmelik uyarınca tercüman listeleri oluşturuluncaya kadar sanık mahkemeye kendi tercümanını getirebilecek. Türkçe bilmeyen sanığa tercüman verilmesi imkanı soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanacak. Bu evrede tercüman, hakim veya Cumhuriyet Savcısı tarafından atanacak diyor haber. Evet, köşkten ana dilde savunmaya onay çıktı sevgili dinleyenler. Bu da yine gündem maddelerinden bir tanesiydi. Ahmet Kaya ile devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sürmeli ya da diğer bir ismiyle Ne Yandasın diyor Ahmet Kaya Kalsın Benim Davam abimden. Sürüler içinde sürmeli koyun, şafaklara atıyor gel yarim soyun, a canım gel yarim soyun. Gencecik ettiler bana bir oyun, ne yandasın sürmeli palasın ne yanında. A canım ne yanında. Ellerin saz çalar gönlüm ne yanında. A canım ne yanında. Aşağıdan gelir gelinin göçü, gelin mi ettiler canım için, a canım canım için. Boynumda sakladım verdiğin saçı, ne yandasın sürmeli palazım ne yandasın. A canım ne yanında. Ellerim saz çalar göğdüm ne yanında. A canım ne yanında. Ne yandasın sürmeli palasım ne yanında. A canım ne yanında. Ellerim saz çalar gönlüm ne yanında. A canım ne yanında. Ne yandasın Sürmeli ya da ne yandasın dedi. Ahmet Kaya'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine haberlerle. 2B'ye %50 ayarı verilmiş. 2B arazilerinin satışına yeni düzenleme getiren tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmenin ardından kabul edilerek yasalaştı. Arazilerin 400 metrekareye kadar olan kısımlarındaki rayiç bedel %50 olarak belirlendi. 2B arazilerinin satışında taşınmazların 400 metrekareye kadar olan kısmı rayiç bedelin %50'si esas alınarak hesaplanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesiyle hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunda değişiklik yapan teklif kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların bedeli taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin %50'si, fazlası için de yine rayiç bedelin %70 üzerinden hesaplanacakmış. Bu düzenleme özel değil diyor Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ. Teklifin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını da yanıtlamış rayiç bedeller konusunda. Ama 2B'ye %50 ayarı da yine bugünün gündem maddelerinden bir tanesiydi sevgili dinleyenler. Madem eskilere döndük yüzümüzü, biraz devam edelim oradan. Cem Karaca seslendirsin. Unut beni. Unut beni, unut, arama, sakla bu mendili, sakla, sakla. Anarsam bir gün eğer akarsa gözlerin. Gözlerindeki yaşı silersin. Unut beni, unut, arama, sakla. Sen de kalsın. Eczacıların dikkatine. Eczanemizdeki nöbetçi eczane levhalarını her sabah güncellemeyi unutmayalım. Radyo Havan. Radyo Havan'da C vitamini devam ediyor sevgili dinleyenler. Gündeme mührünü basan haberlerden bir tanesi de Sarıgül'den yeni parti hamlesi. Bilmem haberiniz var mı? Halen Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Sarıgül, daha önce Yaşar Nuri Öztürk'ün kurduğu Halkın Yükseliş Partisi'ni devralarak örgütlenme kararı aldı. 77 ilde örgütlenerek hızlı bir çıkış yapan ancak geçtiğimiz seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şans tanıdıklarını ifade ederek hareketi fesheden Sarıgül yeniden çalışmalara başladı. Sivas'ta örgüt kurması istenen il başkanı Serkan Erdem çalışmalarını hızlandırdı. 6 ilçede kongre hazırlıklarının sürdüğü partide Şarkışla, Yıldız Eli, Suşehri, Zara, Doğanşar ve Merkez ilçe kongreleri yapılırken 3 Şubat'ta da Sivas'ta ilk kongrenin yapılması planlanıyor. HYP Sivas İl Başkanı Serkan Erdem, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumla siyasi atmosferde bir lidere ihtiyaç var. Siyasi birikimi, tecrübesi ve çalışkanlığıyla bu boşluğu Sayın Mustafa Sarıgül doldurabilir. Biz HYP olarak kendisine güveniyoruz, dedi. Evet, HYP Sivas İl Başkanı'nın açıklamaları da böyle. 3 Şubat Pazar günü yapacakları birinci olan kongreye partili partisiz tüm hemşerilerini davet etmiş Erdem, halen Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Sarıgül'ün yoğun çalışma temposu nedeniyle kongreye katılamayacağını belirterek Sarıgül'ün bütün Sivaslılara selam yolladığını da söylemiş. Evet, Sarıgül'den yeni bir parti hamlesi söz konusu. Hasılı kelam, Yaşar Nuri Öztürk'ün kurduğu Halkın Yükselişi Partisi bundan böyle Sarıgül'le anılacak. Kıraç seslendirdi. Demirci dedi sevgili dinleyenler. Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti. Türk Hava Yolları'nın Beyrut-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına yıldırım isabet etti. A319 tipi yolcu uçağı 75 yolcusuyla Beyrut-İstanbul seferini yapmak üzere saat 15.40'da Beyrut Havalimanı'ndan havalandı dün. Türk Hava Yolları uçağına havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet eden uçak Beyrut Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı. Uçak teknik ekip tarafından bakıma alınırken yolcular terminale alındılar. Geçtiğimiz hafta İstanbul-İzmir seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağına yıldırım isabet etmiş. Uçağın bir motoru alev almıştı. Uçak İzmir-Adnan Menderes Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirmişti. İşte bu haftada Beyrut'tan havalanan Türk Hava Yolları uçağına yıldırım isabet etti ama yine kazasız belasız atlatıldı sevgili dinleyenler. Bu da yine düne dair bir gündem. O gün Şanlısoy'la devam edelim Kıraç'ın ardından. Anma arkadaş diyecek sonra buluşalım. Radyo Hava. O gün Şanlısoy seslendirdi. An mı arkadaş dedi sevgili dinleyenler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bu defa haberim, yani BDDK'dan. Bankaların kıymetli maden alım satımına alacaklarından dolayı edindikleri emtia ve gayrimenkullerin elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özet olarak ne demek istiyorsun Deniz diyebilirsiniz. Hemen özetini söyleyeyim sizlere. Kısacası bundan böyle bankalar da altın satabilecekler. Kuyumcuların bu hoşuna gidecek mi bilmiyorum ama bankalar Cumhuriyet altın sikkeleriyle Cumhuriyet zinet altınlarının alım ve satımını bundan böyle yapabilecekler. Haberiniz ola. Ola ki kuyumcu bulamazsanız çevrenizde bankalardan gidip alabiliyorsunuz bundan böyle. Radyo Hava. Nedir bu çektiğim senden, gönül derdin hiç bitmiyor. Yediğin darbelere bak, bu da mı sana yetmiyor? Gönül, her çiçekten bal alırsın, her gördüğünle kalırsın. Sen kendini ne sanırsın, belki bir gün usta. Bak gelip Ahmet Işın Karaca'dan dinledik ki gönül dedi sevgili dinleyenler. Müslüm Gürses'e dair bir haber yine dünkü haber sitelerinde yer buldu haber anlamında kültür sanat alanından. Müslüm Gürses'in sağlık durumu iyiye gidiyor haberi geldi. Muhterem Nur'un Müslüm Gürses'in sağlık durumu ile ilgili artık ümit kesildi sözlerinin ardından bir açıklamada Gürses'in doktorundan geldi. Durumunda dalgalanma var ama iyiye gidiyor ailesi gibi düşünmüyoruz dedi. Memorial Hastanesi kardiyoloji uzmanı Deniz Şener yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Müslüm Gürses'in sağlık durumuyla ilgili bu açıklamayı yaptı. Gürses için ümitsiz olmadıklarını belirten Şener, aile fertlerinin ümitsizliğe kapılmış olmasını hoş görüyoruz ama biz böyle bir düşüncede değiliz dedi. Deniz Şener yaptığı açıklamada geçirdiği bypass ameliyatının ardından akciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan ve halen tedavisine devam edilen sanatçının sağlık durumunda dalgalanma olduğunu ancak Gürses'in durumunun şu an iyiye gittiğini belirtti. Son 2-3 gün içerisinde her geçen gün biraz daha iyiye gidecek şekilde hastalığı sürmekte. En son uğraştığımız problem vücut direnci düştüğü zaman vücuttaki mevcut mikroplar üremeye başlarlar ve enfeksiyon tablosu gelişir. Bu nedenle antibiyotik kullanmak gerekir. Uzun süren bir antibiyotik tedavisi uygulandı. Uygulanan bu antibiyotiklere bağlı olarak da mantarlar üremeye başlar. Şimdi akciğerlerinde oluşan bu mantarların üremesiyle ortaya çıkan akciğer probleminde yine mantar üzerinde etkili ilaçlar vererek kontrol altına almaya çalışıyoruz. Zor bir süreç, zaman zaman bu durum genel durumunu bozuyor ama uygulanan mantar ilaçlarıyla bu durumun da düzeleceğini ümit ediyoruz diyor. Evet sevgili dinleyenler, aşk tesadüfleri severle son dönemde yine gönlümüze taht kuran bir isim Müslüm Gürses. Tabii sevenleri bolca vardır ama bu defa hem caz sevenler hem pop sevenler aynı zamanda film müzikleriyle haşır neşir olanlar ve bu filmin en az kendisi kadar müzikleri de sevildi. Aşk tesadüfleri sever dedi Müslüm Gürses yorumladı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ocak ayı bu bağlamda galiba beter bir ay oldu. Hani bir an önce bitsin gitsin dediğimiz aylardan bir tanesi. Bir yandan anmalar vardı. Öte yandan işte aramızdan ayrılanlar oldu. Umarız Müslüm Gürses de iyileşir. Aşk tesadüfleri sever. Kader ayrılıkları yollar geçmeyi sever. İnsan aramayı güller açmayı sever. Zaman son durmayı eller birleşmeyi sever. Yollar ayrılmayı herkes geçmişi tekrarları sever. Yeniden başlamayı kuşlar dalları sever. Kanatlarsa uçmayı I'm gölgeni yedek. Bırak ardında hayat tekrarlarız yeniden başlamayı. Kuşlar dalları sever, kanatlarsa uçmayı. Evet, aşk tesadüfleri sever dedi Müslüm Gürses'ten dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz ve yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaştık. Müzik festivalinden bir haber vereyim sizlere. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, yani kısa ismiyle İKSV tarafından Bursan Holding sponsorluğunda zaman ve değişim temasıyla düzenlenen 41. İstanbul Müzik Festivali 4-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek bir basın açıklamasıyla duyurusu yapıldı. Evet, 7. Uluslararası Genç Müzisyenler Çaykovski Yarışması birincisi 17 yaşındaki kemancı Veriko Cumburidze konserde Sasha Gotzel yönetimindeki Bursan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde Franz Waxman'ın Carmen Fantezisini seslendirecek. Öte yandan kültür sanat alanında bir başka haberse yerli filmlerin gişe yarışı sürüyor sevgili dinleyenler. Kış mevsiminin başlamasıyla birbiri ardına gösterime giren yerli yapımların gişedeki kıyasıya rekabeti yarı yıl tatiliyle daha da kızıştı. Cem Yılmaz'ın Fundamentals'i 4 haftada 2.995.554 kişi tarafından izlendi. Şahan Gökbakar'ın başrolünde oynadığı Celal ile Ceren ikinci haftasında 1.581.487 seyirciye ulaştı. Box Office Türkiye verilerinden derlenen bilgiye göre yarı yıl tatilinin gelmesiyle Türk filmlerinin yarışı da iyice artmış durumda. Cem Yılmaz'ın 2010 yılında gerçekleştirdiği stand-up show gösterilerinin sinema versiyonu olan bu film 4 haftada 2.995.554 kişiye ulaştı. Rakamlar böyle. Celal ile Ceren ve öte yandan da Cem Yılmaz'ın filmi birbiri ardına yarışta. Öte yandan Evim Sensin, Çakallarla Dans, ki Hastasıyız Dede ya da Kara Oğlan, GDO Kara Kedi, Elveda Katya isimli filmlerde bu yarışta yerlerini aldılar. Sırada bir Sezen Aksu şarkısı var. Mor ve Ötesi'nden dinliyoruz. 1945. Asırlardan uzan da tut ellerimi sımsıcak. Yoksa bendeki çocuk da böyle çaresiz kalacak. Öfke ile beslenen çocuklar yalnızdır. Ve ümitleri çiçeklerden, acıları tarihlerden. Senin gibi, benim gibi, onlar da hep insandılar ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar. Senin gibi, biraz küskün, Mor ve Ötesi 1945 dedi. Geldik programın sonuna sevgili dinleyenler. Veda vakti hasılı kelam. Bakalım bugün yayınımızda neler var? Benden sonra 11.30'da soru cevapta Eczacı Gülcemin Kılıç sizlerle birlikte olacak. Saati 12'de yine öğle bültenimiz var. Ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sektör içi haberlerle karşınızda olacak. Saati 13 itibariyle isteklerinizi yine müzik kutusunu kurarak Suat Gülbinat gerçekleştirecek 13-14 arasında. Ve sanat ve sanatçılarda Ülkü Ayvaz yine saati 14'te konuğuyla birlikte karşınızda olacak. 15 itibariyle Türküler ve Yaşam var. Sevgi Can Dalga ve Eczacı Celal Özel'in birlikte hazırlayıp sundukları bir program. Türküler ve Yaşam'ın hemen ardındansa Ferhunde Özgüler sesler ve renklerle dünya müziklerini sizlerle buluşturacak. Saati 17 itibariyle ise sanat müziği için start vereceğiz. Yaşam'dan namelerde Bahattin İmer karşınızda olacak. 18 akşam bülteni hemen ardından da akşam keyfinde sevdiğiniz şarkılar radyo havanda olacak. Efendim keyifli bir gün diliyorum. Her şeyden önce yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ayrılık zor, bin yıldır söyler dururum. Öğrenmiyor kalp, görüldüğüne durumum. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanar dağ gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışın iyice beter. Vay yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışın iyice kapıda kara geceler ay çileli başım ortasında kışın iyice beter vay yine mi keder ama artık yeter yine kapıda kara geceler ay çileli başım ortasında kışın iyice beter. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.